Šta još? Krivni da li osnovu. Kad se uhvati za nešto, uhvati će se ko muta za telefon i to neće teti da pusti po cenu da ubije neko. Dalje, peta kuća počinje na 19. jarca. 19. stepen jarca je druga dekada jarca. Na šta ukazuje druga dekada? To je dekada kog znaka? Bika. Bika. Imate kardinalni znak u petoj, što znači da će biti vrlo aktivna kada je u pitanju emocije, da će morati cele godine nešto čeka. Jel da? Zbog jarca. Jednostavno, sećate se ono, suva koza, suvo drvo, planinčina, ona sama nešto čeka. Ako je peta u jarcu, u solaru, to znači da će ipak ljubav sigurno doći. 100%, ali mora se čeka. Dalje, ko će joj se pojavljivati za ljude koje vole? Jarac, ljudi koji imaju poziciju i ozbiljni retro ljudi, bravo. Ajmo dalje. 6-19 vodolije, 19 lava, fiksni znak, 6-12, nema pomeranja što se tiče posla, ima samo promjena unutar postojeće radne organizacije ili postojeće delatnosti. Čim je negde fiksni znak, tu nemate vi mnogo šta da menjate, to je fiksno, znači kao da ste betonirali. Vodolija inače predstavlja fiksnu promenu, neprestanu promenu, ali u okviru postojećeg posla. Vidite vi koliko ste vi stvari u stvari do sada savladali vezano za solar. Sedma kuća, polje odnosa u promenljivom vodenom maglovitom znaku riba. Podneti javno žrtvu. Prvo to. I skandal. Drugo. Čim je promenjiv znak u sedmoj kući, vi se uopšte ne pitate za budućnost vašeg emotivnog odnosa u ovoj godini, pita se isključivo partner ili druga strana. Vi se ništa ne pitate. A ona sa ribama je čovek koji nestaje u maglu. Nestaje, čas je tu, čas nije tu i oto. Skandal, bravo, bruka, znači obavezno neka i tajna. Gde god da su ribe, ribe moraju da nešto sakriju. Znači ovde će ribe doneti da se i čovek sakriva i da vi to krijete od drugih ljudi. Dalje, ovan u osmoj kući, kardinalni vatreni znak u osmoj, znači da će se osoba intenzivno baviti podelom imovine, ostavinom, čime još? Seksom, podrškom drugih ljudi, znači to je sve, gde je ovan, to vam je odatle vam kreće ta godina. Ovde u osmoj kući, ali može kreditima, dugovima da se bavi? Može, naravno, i tu će biti vrlo aktivna i tu sve od nje zavisi. Deveta kuća u biku, gde su pare? U inostranstvu ili od stranaca. A može novac od nekog zakona? Može, i pare da naplatite, ali vidite, da vi naplatite nešto, to je već osma kuća. Da naplatite štetu, da naplatite bilo šta što ima tiče sa naplatom, recimo, nekog zdravstvenog osiguranja, bilo šta, to je osma pore. Ali pravno, bilo kakav novac koji možete dobijete, bi morao da ima veze sa sedmim. Znate. Ovo biku, deveto je obavezno, znači pare od stranaca. Deseta kuća u promenjivom vazdušnom znaku blizanaca, kao u junu, sećate se kakva je klima, svi kukamo kao će bre već jednom da bude toplo, ono nikako bude toplo. E, tako će biti po pitanju njene pozicije. Ona će sve vreme da kuka kao ću, ja već jednom dobijem tu poziciju, ono malo pirne vetar, mnogo razmišljanja, veliko iščekivanje, bravo. I ništa, naravno, od nje ne zavisi. Deseta kuća u kardinalnom vodenom znaku koji simbolizuje život, šta je za nju od životne važnosti u ovoj godini, to su prijateljstva, prijateljstva, znak raka, znak raka. Što je vama od životne važnosti? U toj solarnoj godini. Da. Rak je u 11. što znači da će njoj biti od životne važnosti ove godine ili životno važno odnosi s prijateljima. Lav u 12. kući, lav je fiksni, vatreni znak, šta on daje? Fiksno, tinja vatra, sećate se, avgust, vrelo, vrelo, vrelo, vrelo, vrelo, vrelo, vrelo. Šta to znači? Tajna, tajna, tajna, ljubav u tajni. A i raspaljene misle. Lav u 12. ljubav u tajni, zabava u tajni, zabava u debeli mrak. Ovo je potpuno Logično, ako pogledate kartu, da opišete vrlo lako čoveku šta ćemo se... Zamislite, vi dođete kod mene, ja se ne zapalim cigaru pa kažem, e, čekaj da vidim. A i vi sednete, ja krenem da vas smaram. Znači, nema mnogo astrološkog smaranja. Vi trebate da budete vrlo jasni. Sunce se u njenom slučaju nalazi na 13. stepenu blizanaca. To što će da padne u 10. polje, setite se onog. Otac, car, predsjednik države, ko još? Muž. Oni će da dohvate poziciju. Jel da, pošto je tu u 10. kući, to će biti u uglu. Levo oko u njenom slučaju, da li će biti problem ili ne? E sad zavisi, pošto je u uglu, biće osetljivo, ali kako, vidjet ćemo posle da li to sunce nešto napada. Mesec se nalazi na 10 vage, da li je ovo rastući ili padajući trigon? Rastući. Ne, ovo je padajući. Uvek se gleda od meseca, pošto je mesec najbrži. Ovo je padajuća faza. Vidite, prva četvrt je ovo ovde, kvadrat. Jel da tu mesec raste, dok ne dođe do opozicije, tu je pun mesec. Od punog meseca imate treću fazu pa četvrtu fazu. Ovo je padajući trigon. Jel da? Ovaj padajući trigon šta znači? Lakoću i sreću u čemu? U planovima vezanim zašto? Za financije i... I poziciju. I poziciju. Ali ovde ne, ovo nije isto kao da je recimo sunce u petom znaku od meseca. Jer bi to onda značilo lakoću i ljubav, primanje ljubavi. Mesec u drugoj kući ukazuje na ono šta vas čini sigurnim, nesigurnim. Da li ćete imati samopouzdanje ili nećete? O čemu sam pričala? Ne. Neće. Kolebljivo samopouzdanje. U vage samopouzdanje će da diktira partner. Jel da? Koliko je prihvaćena ili nije prihvaćena od strane partnera? Jupiter u drugoj sa mesecom će šta da uveća? Tu nestabilnost. Da. Jer ne zaboravite da je mesec superiornija planeta od Jupitera. Znači, Jupiter do meseca će samo dati nenormalan osjećaj nestabilnosti emotivne. Znači, ovo je već mnogo veliki problem. Ako vi imate nekoga kod koga će samopouzdanje biti kao košava jesenja, jel da, čas se naduva samopouzdanje, pa mi se super, kako odobrava publika ili partner, odnosno drugi ljudi, što je mesec, čas se pokoleba i totalno izleti iz disbalansa. Jupiter se nalazi na 13 vage, on je naravno generacijski, u njenom slučaju u drugoj, to što je retrogradan, ništa nam specijalno ne znači, znači nam to više što je u drugoj kući. Šta to znači? Zaljubljivanje se, sećate onoga šta sam rekla. Jer će u ovom slučaju Jupiter u drugoj dati onaj osjećaj, ti mene voliš i to će da proširi moj osjećaj samopouzdanja. Ali taj će biti kolebljiv, jel da, jer je mesec u konjukciji s vladarom sedme. Jupiter u vagi, slobodan je li zauzet? Ne, ovo je retrogradna planeta. On je slobodan, ali izlazi iz neke veze, jel da, pošto je retrogradna planeta, veze, ne brak. Dalje, Merkur se nalazi na 24 bika. Da li joj trebaju dokumenta ove godine? A u deveto je. Da, ajde. Pa samo zbog možda neka diploma sa fakulteta. Ne trebaju joj. Njoj dokumenta neće ove godine trebati, jer je Merkur u pozadini. Znači, ako me ona pita da ja tamo nađem izvode iz matičnog, to su dokumenta, to nije pasoš. Pasoš je isprava. Lična karta je isprava, to nije dokument. Isprava je Jupiter. Jel to znate? Znači, lična karta, pasoš, to su isprave. A dokumenti su izvodi, papiri, vlasnički list i ostalo. To je ove godine ne treba. A šta su recimo diploma na fakultetu? To su dokumenti, to nisu isprave, to je dokument. Venera, šta će dobiti ove godine? 27 ovna u osmoj. Šta će da dobije? Seks. Brzi seks. Brzi, odobna, seks u osmi. To će da je nudi svako kome ona ili on privuku pažnju. Kako da vidimo da li ona to želi? E, polako, kako će ona da odreaguje? Moja reakcija je Mars. Mars se nalazi na 29 blizanaca u njenoj desetoj. Evo ga ekser. E se sećate toga? Ekser na planu pozicije. Mars u desetu je napad na poziciju. To znači da ćete biti napadnuti. Kako? Ako ja pitam recimo coku Juvu, kako će me napadnuti? U blizancima, rečima. Verbalno. To znači se svađate sa autoritetima i ostalo. Dalje, Jupiter, smo napisali, Saturn se nalazi na 25 strelca i retrogradanje. Šta znači Saturn u četvrtoj? Hajde, ajde, gledajte beleške. Kuća se polako ruši, ne možeš da se... Bravo! Bravo! Rušenje kuće. Rušenje kuće. Smo rekli da je Saturn bankrot. Gde se nađe Saturn, tu ćete bankrotirati u jednoj godini. Imaćete osjećaj da ste stisnuti uza zid i da stežete kaiš. Sa Saturnom u četvrtoj kuća se ruši, mnogo troškova na šta? Na zidove, na stvari koje su trajne u kući, jel da? Čime još vlada Saturn? Polete vratima, čime još? Šta ćete da joj kažete? Treba ćeš da menjaš ulazna vrata. I sad težak namet i masivno. Da, znači jednostavno ovde se ruši kuća i ruši se stabilnost. A frižider? Može i frižider, rashladni uređaj i ostalo. Ali ako Saturn tu, ona odatle ne može. E, ali ona ne može da izađe odatle. Ako vas ona pita kad ću prodam kuću, mi bi joj rekli, cena mora pasti. Sa Saturnom je prodajete ni za šta. Ju, slušajte ovo. Imam konsultaciju sa klijentkinjom koja živi u Filadelfiji pre neki dan. Umro je muž, ona udovica, baba je sama i pita me, prodaje sad kuću, hoće odatle da ode. Jer je vezao iz uspomene, imala 35 godina braka. I lepo joj ide, ide joj sve što treba, Pluton joj ide u dobar aspekt sa mesecom, Jupiter joj je na mesecu i na suncu, vage i sve, i vidi se da će dobiti, joj kažem, vi ćete dobiti mnogo više nego što očekujete. Kaže, da li mora malo da popravi, da renovira neke cevi i to. Ja reku, pa možete li to under, da li je to ispod 200.000 dolara vrednost kuće, i onako, pa znate, ja nisam baš u centru Filadelfije, hvala Bogu, pošto su tu niže cene. Kaže, pa evo, sad mi nude i bez popravke 700.000 dolara. 700.000 dolara, ja samo dajem. Naravno, Pluton je u sedmoj. I za te pare ona namerava za 250 na Floridi da nađe neku kuću, pošto je sama, nemaju decu. Da bude tamo ostale pare malo, pa ne zna šta da radi s ostalim parama, da ih stavi na račun. Mislim, sako ne nože, ja ću ti pripomognem odmah da bankrotiraš za te ljude. I uglavnom super je, žene, vidi se iz aviona da je vaga, ono sunce nestoje, to je stalno zakvaljivanje, hvala, malo nagluva, a ja živim se sa nagluvima, evo. Ovaj, 600.000 dolara, Lidija, jebem li ti sunce, znaš ti šta to znači? Pa nikakvu depresiju ne bi imala, bila bi odmah u euforičnom stanju, naredna dva mesta dok ih ne bi spiskala. E, to je kada vidite da li je jedna godina dobra ili nije. I da li će doseći cifru ili nije. Ako je ova žena sada u fazi prodaje imovine, šta će se desiti? Saturn, cena mora pasti. Sve će biti siromašno, bankrotiraće domaćinstvo. Pa i Jupiter je retro. Nema veze, bitno je da ovde je Saturn u četvrtoj. To što je Jupiter retro, to znači da se malo povuče onaj koji je krenuo iz riba. I ako si ti sad savjetovala da ne prodaje, jer će ona... Ma jok, ona će svoje da tera. Pa ko vas sluša, šta vam je? Baš je samo da vi ispričate ovu priču, da kažete cena mora pasti, vi ćete dodati iz ove kuće, vladar pete je i šeste Saturn, zbog dece kućnog ljubimca imat ćete štetu, bankrotirat ćete prodajom te kuće. Znači, nećete dobro proći. Ako ona kaže da može se izbjegne, ne može, ja izbjegnem. Udari nešto. Da. Nije to nemoći. Nije, ne, preko puta. Ovo žensko neko. Uran! Se nalazi u osmoj kući. Šta smo rekli, Dobrila? 27 ovome. Šta smo rekli za Urana? Latentni. Sad si me pitala, Dobrila, latentni. Šta znači Uran? Ne, pitala sam Uran latentna homoseksualnost. To, ako se nalazi u osmoj kući, gde mi onda imamo avijatičara, struju, kamere, pa u seksu, jel da? Slušajte sad dalje. Osma kuća je naplata štete, tuđe pare, sa Uranom možete da prokockate tuđe pare. Uran u osmoj kući sa Venerom, latentni homoseksualizam, ako vidite, ja ne moram vama da priznam šta se meni sviđa u jednoj godini, ali ako ja u jednoj godini imam Veneru i Urana u osmoj kući, meni se dopada sve što je lepo, oblo i ženskog pola. To ne mora da bude na svesnom nivou. To nesvesno može da bude da vi počinjete primećujete kako neka žena ima baš strava sise. Doslovce tako pričam. Znači, nisam rekla grudi. Pošto mi svi imamo negde Veneru. Naša Venera predstavlja šta mi smatramo lepim, kakve dojke smatramo lepim. Ali kad kažem sise, izvinjavam se na dranju, sise, dupe i ostalo, je onda je to već u osmoj kući. Da. Da li to može da znači da ja javno jedne godine proglasim sebe kao geja? Ne, mora uopšte da znači. Ne mora da bude ni na svesnom nivou. Ja to uopšte ne moram svesno da registrujem. Jednostavno u toku... Ne, ne morate vi uopšte to da postanete. Jednostavno ćete primetiti da jedne godine ne počinjete, da primećujete kako žene imaju lepe grudi, kako imaju baš strava noge i tako. Da počinjete, a primećujete i to traje te godine i to vas prođe. Recimo, muškarac koji u jednom solaru ima Mars, Pluton u osmoj. Ili Marsa u osmoj. Vidjet ćete kako odjednom primećuje kako je neki tip ima lepe ruke, kako je nabildovan i to. Znate, u našem slučaju bi bilo normalno da vidimo Marsa u osmoj. Jel da, eto, te bi godine otkinuli, bili raspušteni, katastrofa. Sa Venerom, a imat ćemo je pre ili kasnije u osmoj, pre ili kasnije svako od vas, vi ćete pre ili kasnije reći, e, baš ovaj Dari Bubamare, lepo stoji ova šestica, silikon i to. To ne mora uopšte bude na svesnom nivou. Razumete? Kao što, naravno, kada vas Merkur zvizne po osmoj, ćete više pričati otvorenije o seksu nego ranije. A šta treba da zvizne čoveka po osmoj da bi kupovao one, sad izvinjavam, seks, igračke... To ovo što... Ove devojke, ove vole. Šalim se. Pa šta ima da vas vizne? To su sve ljudi prirodni procese, znam? Ne, mislim, sasvim je prirodno. Ja sam to dovela u vezu. Svako ima... Ne, vidite, igračka, bilo koja igračka je Neptun. Svaka igračka, sve što od gume, plastike, je uvek vezano za Neptun. Znate, ako pričate o bilo kojoj vrsti igračaka, to je uvek vezano za Neptun. Čekaj, a vibrator to je? Pa to je isto igračka, to je igračka. Ona ima ove godine strelac sa vrhu osmoj, ja sam to dobro uvezu s tim. Tamo neki dečko. Nije, to je moja klijentkinja, kupuje šmin kod mene, ovaj... Tad je išlo neku seksi radnju. To sam ja trebala Sanju u Mađarskoj, dođemo u radnju, nju bilo sramota. Reku, što idemo ovde nas niko ne zna, idemo se zezati. E, ima ovde na zelenom vencu. A to ne mogu, to je već sramota, ovde da me neko vidi. Imaš i dole u Lomino i pošto im je tu teren. Pa da, a ima i kod autobuske, baš ugao, nema ni na i dole. Ekskluzivne lokacije. E, tu me sramota, bilo bi me, majke mi, blam da uđemo unutra. Evo kupiš ti ja. Blam, majke. Kupi mi, može to obrazno. Ali moraš samo da mi kažeš šta voliš. Veličinu ću da ti javim, samo je... E, ali mi nije... Slušaj. Moja kraljica dobila vibrator za rođendan, to znači da on ima Veneru u osmoj. Ne mora da ima Veneru u osmoj, ali može da ima Mars i aktivira osmo polje. Evo, meni je rođen u maju. Ali ja sam tela bez ezelja. U Mađarskoj imate gde hoćete, ulaze porodice sa decom. Znači, Sanja se krstila ovako, gleda, ulazi čovjek sa detetom. Pa rekao, šta ima veze, ne znači da će on ne znam šta da radi samo je. Može samo razgledati. Ja je terala da uđe unutra, kaže Sanja, i slikala se joj foto. Kaže Sanja, Bože me sad. Pa rekao, šta ima veze, ovde nas niko ne zna, bole nas dupe, možemo budemo lude koliko će. Hoćeš da ideš krstac kada meriš težinu sala, organa, koske, to može, to te nije sramota da uđeš u apoteku, a ovamo te sramota. Znači, generalno, vidite, to su sve prirodne stvari. Mi živimo u neprirodno konzervativnoj sredini. Iz tog razloga svašta se i ovde desi, što ne moraju drugi da znaju. Da, zna. Tako je. A čekaj, dobro, Neptun je igračka, pičevi, lisice? E, to je drugo, to je već Pluton i Mars. Lisice, lisice, biče i osa. Malo sami treba posvaj čas na tu temu, pa sam dražila. To se ja pripretila po lisice. Šta? Pa to imaju veze. Jel možemo se pomenuti dalje od lisice ako ste završili? No, gospodinicu Cokića. Neko ko je od njega, ko će da izdrugu temu da aktivira ne obu. E, slušajte, ako obratite pažnju, šta ćemo mi sad s ovom ženom? Da li će to postati javno ili neće? Ako je vladar osme otišao prva, četvrta, sedma i deseta, to će izbiti na površinu. Ovde da. Biće vidljivo, ovde će biti vidljivo. Moram da vidim da mi je vladar osme u sledećem solaru, pod hitno. Znači, ako vidim, E, opet je ništa. Sledeći je ovaj blizanac. Ja ne vidim gde je ovaj mama. Prva četvrta se jedna da. Merkur mi je vladar osme i otišao u desetu kuću. Ovako da pričam, samo tako u prazno i da pretim. Vidi da će ugao ili iznad horizonta. Da, da ode u ugao, ne iznad horizonta, nego da je prva četvrta, sedma i deseta. Ali sad blagani gledamo u natalu, jel? Ne, ne, ne, gledate solar prvo posebno. Aha. E, slušajte sad, jupa imamo ženu koja može da zbog toga ima problem na poslu, sa Marsom u ovej desetoj. Šta ćemo s tim? Ne, ne, ne, to ne. Ove dve se mnogo raduju tim bičevima i... Sa Plutonom u prvoj kući tako neće. Meni u sedmoj. Da li... A meni je Plutonom pozicija Mars, tako da molim te, mi moji ćime. Pa menjat ćemo se. Plutonom pozicija Mars, meni u konjukci sa Marsom koleginice. Meni u prema tome. Meni u podatku. Ja sam najdiskretniji otkaz. Vi niste prepoznali. Ja ne imam ni Plutonom ni Marsom. Može, nemoj da lažeš u kelu. Ti si najgora, ali niko ne zna. Neptun se nalazi na 14. riba i davna bruka. Ova osoba koju imate na tabli je čisto heteroseksualno opredeljena. Čak i previše. Da li će ova godina doneti nešto drugo od toga? Pa rekao smo da hoće. Pluton se nalazi na 18. stepenu jarca i u petoj kući. Retrograda, naravno, vratit će se neka stara drama. E sad vidite, u koga se ja zaljubljam u toku jedne godine, to zavisi od sedme kuće. Ko vama privlači pažnju? Sedma solarna. Peta se odnosi na druge stvari u solaru, peta se odnosi više na ljubav prema deci, zabavi, hobiju i ostalo. Šta vam je hobi u jednoj godini? Ovde u sedmoj kući su ribe, tu je Neptun u znaku riba, Jupiter je retrogradan u drugoj. Ona će se vratiti na neku osobu koju već poznaje. Ta osoba u vezi s koje izlazi nije prekinula tu vezu jer je to retrogradna planeta, on tek treba da napusti tu vezu. Mesec aplicira Jupiteru, što znači da je to događaj koji se dešava iza rođendana. Da prvo ide Jupiter, pa meseca u konjukciji su, to je događaj koji je počeo nekoliko dana ili meseci pre rođendana. Ovo je osoba koju ona poznaje preko posla iz javnosti, jel da, može bude advokat, može bude neka osoba koju ona iz javnosti poznaje. Kogoda joj se dopada ove godine, on je Neptun, čovek duh i čovek koji nestaje. Venera i Uran u osmoj kući daju seksualne egzibicije i daju seksualne šokove. Ovde imate brzu ponudu na seks, što je Venera u osmoj, jel da je li u smislu poklona. Mars je otišao u desetu, pa to može bude novi skandal. Šta to treba da bude tako skandalozno? Da li je osoba mlađa ili starija? Gledajte odnos Venere i Saturna. Da li će to potrajati ili neće, gledajte odnos Venere i Saturna. Trigon. Trigon. Trigon. Jeste. Osoba je sa zdravom razlikom u godinama, ali je Saturn svima retro, u to doba godine. To može bude mlađi partner. Može. Nema šanse, Saturn u Trigonu je uvek osoba koja je starija. 4, 8, 14, mora malo da bude starija od nje. Kog je pola ta osoba? Venera i Uran daju homoseksualnost, Venera i Saturn heteroseksualnost. Kog je pola? Pa isto žena. A otko znamo da nije grupni seks? Izvini što je to bitno tako. Za grupni seks morate da imate i Urana i Merkura. Ali se Merkur i Uran ne vidi. Šta ja volim, gledajte iz pete. To je sve šta ja volim. Peta je u jarcu, Saturn je dominantan, znači ovo je malo starija osoba od nje. 4 godine. Malo starija od nje. Neko ko, pazite, 4, 8, 14, pa nadalje. Da li je ovo aplikacion ili separacioni trigon? Da li je rastući ili padajući trigon? Ovo je padajući. Bravo, ovo je padajući trigon, šta to znači? Ovo je neko ko treba da učvrsti njenu sudbinu. Jel da je ojača neku odluku? Prvo to. Dalje, da li je separacioni ili aplikacioni? Saturn 25, Venera 27. Separacioni. Šta znači? To će proći. To će proći, to neće dugo trajati u godini. Koliko to najduže može da traje? 3 mjeseca. Može, bravo, 3 mjeseca najduže. E sad slušajte ovo. Da je Jupiter u uglu, pošto je Neptun već u uglu, da je Jupiter u uglu, da je Jupiter recimo u devici, to bi moglo da to cele godine vas drži, jel da, konstantno, u uglu, generalno događaj. On će njoj samo popraviti malo ovo poljuljano samopouzdanje i bit će joj podrška. A šta mislite da se ovo da nisu u aspektu sam to vremena? Ništa nema, onda bi bili čisto Venera i Uran, to je čisti homoseksualizam. Mm-hmm. E, gledajte dalje. Ako gledamo šta će još dobeleži godinu, poznak u devici radi i zdravlje. Ona će cele godine da radi i da bije bitku sa nekim zdravstvenim problemom. Čim je otišao Merkur u deveto polje, ali u znak bika, ovo će na kraju biti dobra godina za nju. Mnogo će raditi, pa će zaraditi pare. Jel da? Što se zdravlja tiče, šta će se događati sa zdravljem? Vodolje u šestoj, to su nagle bolesti odjednom. Jel da, Uran je otišao u osmu do Venere, to su bolesti urogenitalnog trakta. Saturn je u četvrtoj kući, retrogradan, to je nešto staro. Ona će imati neku hirušku intervenciju zbog nečega šta je staro. Mi ne znamo koliko osoba ima godina, ali bi rekli da pod uslovom da ovo neko u srednjim godinama, da ovde može bude problema, recimo na grliću materica. Za sve patogene, ako me ona pita da li ono u opasnosti, tražite Plutona. Pluton pravi kvadrat sa mesecom, drame, do mile volje. Jel da? Pluton ne pravi ništa sa Venerom i ona neće biti ugrožena. E vidite kako ovo može bude vrlo jednostavno. Da li će imati para ili ne? 2 u 8, naplatit će štetu, dobit će pare od drugih ljudi. Jel da? Ili živeće od drugih ljudi. A usput će ona da zarađuje pare. Ako pričamo o komunikaciji, o čemu će da priča, Mars je otišao u 10, Pluton je otišao u 5. Pričat će o poziciji, pričat će o ljubavi. I o deci, jel da? Pluton u 5, ova osoba ima decu, će dati dramu svojevrsnu, retrogradnu, ponovljenu dramu vezano za decu. Ali ako nema deca? A deca, vladar 5, su u 4. Ako nema deca, ovo bi mogla bude godina trudnoće koja neće uspeti. Jer se Venera odvaja od kvadrata sa Plutonom, a pravi kvadrat sa mesecom. Znači, ovo su stvari koje vi kad pogledate vrlo jasno možete da vidite kuda idu. 12 u 10, mnoge vaše tajne će postati javne i oborit će vam poziciju. Ako su tu Sunce i Mars, onda će vas drugi napasti na poziciji zato što su saznali neke tajne za vas. Neptun u uglu daje godinu u kojoj će se mnogo brinuti i u kojoj ćete uglavnom brinuti bez razloga. Saturn u uglu, jednu vrlo tešku, ali konstruktivnu godinu. Mars u uglu, godinu u kojoj postajete neprimereno agresivni. Sunce u uglu, godinu u kojoj napredujete u smislu imena i pozicije. Jo, šta je sad tu problem? Šta je problem? E sad zamislite se ovo bez astrološkog objašnjenja kad mi neko dođe, kad ja krenem na verbla. Aj zdravo, napolje. I samo čekam kad će uvate vrata. To je kratko jasno, šta se njoj događa. Šta se događa njenom partneru? Da vidimo šta će mužu da joj se desi ove godine. Na istom crtamo ili? Ne, crtate posebno. Nemam kartu. Ovo desi. Gdje je čovjek? Pa ne, sedmu ribu. Da li je sada Coka rekla nešto što je važno? Je. jeste. Šta? Sedmi mesec u Ligu. Pazite, tražili ga mi, ne tražili ga mi, isto mu dođe. Kažem, tražili ga, ne tražili, isto nam dođe. Nema, gde je čovek? E sad vidite, šta ako sam ja u braku koji traje 30 godina i vi meni zalomi sad ove godine, imam Neptuna u sedmoj, pa ništa, čovjek samo mnogo može da radi, pa da je kao duh, da ga praktično ni nema u kuće cele godine. Znači, ako sam u braku 30 godina, vi bi rekli ove godine će čovjek da bude kao duh. Znači, nema ga nigde. A u njenom slučaju, ako bismo rekli kao šta, gde je nestao, obzirom da je Neptun u sedmoj, Jupiter u drugoj... Pa gde je nestao? Sa drugim partnerom. Jupiter u drugoj. Gde bi nesto potišao da rade? Ali tamo sreće mesec, što je žena, jel da? I koga? Je li ona mlađa ili starija od nje? Starija. Ona je starija, ne starija. Starija, da. Pa ona je starija, bar jedan dan od nje. A da je Venera bi bila starija ili mlađa? Ona je starija i u toku je neka njena veza, da si uvadi u sredinu. Naći li? Ma ne, ne mogu da ga nađem, da se ga tražim, gde je on? Pa nestao ga. Gde je čoveče? Vi, ladno ga nema, ne? Sad ćemo ako imamo. Kakav bradonja? Kaže, mnogo si radozno. Malo koliko sam, moj jeze, to se sve žali na te ložu. Ne daj mi vas. Ne, mislim se ložu. Ja znam. Hoćeš samo da mi ubaciš ovu ureli na sedentu pa da me ne udari struk. Jel to pijemo novu kafu? Pa ja stavljam vodu za čaj, ali skuvat ću kafu. E, meni može kafu. Hvala, draga. Još neko? Irena? Ne, hvala. Šta još ovo? Ali ako nudiš čaj, mogu još. E, kafu ne mogu i ove 200-ta od jutra. Mogu ziti sa svežom. Sad ćemo ga nađemo i njega. Dobrilice, samo ti kafu. Izgleda. Hoćeš da ti ja zakuvam ili ćeš sam? Slobodno ti zakuvaj. E, važi. Makete najde. Moram da sad učim sve moguće vrste. Na bosanskom... Čupko, jel čupko beš? Da, čupko je kao avlijaner kod nas. Čuko. Čuko ili čuko? Čuko, da, to je kao avlijaner. Si našla i ona? Evo, upravo sam u potrazi. Ali više kao? Da, neka šolja. Aha, ja bi se ono. Ćeš da ti gledam? Dobrilo, ćeš domaću ili 3-1? Domaću, Marinče. Važim. Počela ću sako pred dvora. Šta? Pa da mi bada nosim pođu. Nije fer da se ne... Moram, ona nema jesti fer, nije fer, moram. Pazi, kad ga ladno nema. Čovječe nam poradi ono astrologu. E sad tu, cimi da vidiš. 9:20. So what? Što bi rekao Bubi? So fucking what? Znaš, kad mu ja kažem, Jovane, leži, vidi koliko je sad. So fucking what? To mislim, izvinjavam se. Jovana, ovo što smo pričali o kućama, o prirodnje, magar prve kuće Saturn, to se odnosi na solarni povratak, jel? Da. Odnosi se i na natal, naravno, na natal. Ali pre svega na solar. Uh-huh. Sad će na polak. Pančevice? Šta? Pa šta će vam to? Ja volim kao ovo. Ja isto ovi tako. Ovo ovi... U koje tvrde? Sve po hranjine. Pa to, aha. Neko ovo deo. Kako je to da bi zabrazi? Ja ne znam šta je ovo. Pa po narubi. Ne mogu čoveka da nađem. Nema ga. Pa ne, treba onda. Pa ispario se. Šta li vam malo tu je? Bre, pa dobro mi dade ideju, jebote, nađe ću ga ja na telefonu. Tako, bre, viš da mi je bozak. Pošto imam gotove karte, tražim ga, umjesto da lepo mi opali klika. A s ovim provokatorima uopšte neću da razgovaram poput ove coke. Neće, ja pa. A, nećeš? Ne, ne, ništa pa. Hoćeš ti ili onda čajeva? Mm-hmm. Jole? Ne smijem, ne mogu. Misliš, od čajeva? Kaže više od čajeva, ništa radi. Višak je zajedno, odlično. Pa ću da... Jebate, evo, se, evo, u ovo vreme se ti se učili tagom koji je trenutno počela. Mogu mi to lepo. Ja sam, ali ne imam ugradne. Ne, ovo sam mogu sad začiti. Ja nikad direktor pišao ovog vremena, kažem smarč. Ne, on je kraj. A on je kraj. Pazi, on posle dva minuta kažem, da ste kraj. Neće... Da li ima šanse da ostane u braku? Ne. Evo ga Ivan Fala, da ne kažem o tome. Njemu je Venera u Vodoliji. Znači imamo Uranov sekstil, Pluto, nema nikakve veze sa njegovom Venerom. Koji je uzročnik razvoda? Uran. Vidite, ona ima Uran na Veneri, Pluton kvadrat Venera. Kod nje imate dramatičnu neku promjenu. Kod njega Uran sekstil Venera, ali Pluton ne vidi Veneru. Njemu se ništa bitno ne događa. Jel da? Koji je onda povod za raskol? On je ostavljen. Tako je. Tako je, koleginica. Hvala, hvala. Pa jedno sam. Ali njemu ono je dobro postavljeno od raskida. Pitaću ja tebe, pa njemu sve jedno, on nema nikakav ovaj... Mnogo je zivaja, ko je njemu? On nema nikakav problem što se toga tiče, ali ima ona. E, slušajte sad, ajde pišemo njega. Muška osoba, Radix, RM. RM, Radix, muško, male. Žensko, Radix, woman, RV. A što je samo njegov solar ili njegov solar? Sada njegov solar. Šta se njemu ove godine događa? Videli ste šta se njoj događa? Ne, ne, nego sam mislila zato što upoređujemo solar i natal, pa da li ne, ne, ne, dajem samo primer. Aha. Vidite, vi ćete najčešće prvo uraditi natal. Znači, ne mogu solar da radim bez natalnih podataka. Solar je budalaština u nekom širem smislu reči, ali za neke, ovaj, za neke ovako travala pričice, eto neko voli da vidi šta će mu se desi u toku jedne godine, to ćete da vidite. Nemojte da zaboravite nikada, napišite tamo kao pravilo. Neptun, uvijek gde god se nalazi, daje pojavu treće osobe. Jel da? Jednostavno on sam po sebi, znači otac, sin, sveti duh. Aj, znači on. Inače, krst generalno predstavlja Saturn. Kao krst, samo raspeće, on je predstavljen Saturnom. Gospodin, u solaru... A ti treba pomoć da prilam? Ne, ne, ne. Ne. Znači, ove godine podznak u strelcu, deveti stepen strelca. Ovo je za tekuću godinu, znači počeo je da radi kad? Tamo je do decembra, jel da? Ušlo je u dan. Kako je ušlo sunce u strelcu? Promenjiv ascendent, prilagođavanje na situaciju. Tako, promenjiv ascendent i kod njega ove godine od njega ništa ne zavise. Jel da? Tu mu je i sad. Deseta kuća, 21 devica. E, vidite sad ovo. Njegova deseta, solarna, pada na njen ascendent solarni. Šta to znači? Njih dvoje su ove godine upleteni oko pozicije. Da. Jel da njena godina, ono što će obeležiti njenu godinu, se tiče njegove pozicije. I statusa, ali tako? Da. Znači, ovo vam je čista komparacija solara. Znači, njoj će godina biti vezana za njegovu poziciju. Druga kuća, 10 jarca, što se njega tiče, on će imati dugoročne planove. Što se financija tiče, bići 100%, čekat će se, ali će ih biti. Moraće mnogo da se trudi. Vidite, kad vam jarac padne u drugo polje, najčešće imate prihod, recimo ono na godine staža ili na nešto u čemu vi trajete, tu ćete imati prihode. A s kim onda ona aleluje u seksu ako je njemu vrh osme u raku koji je intima? Polako, sad ćemo da vidimo. 15 vodolije, 15 slava, nazdravlje. Nazdravlje. Zahvaljujem. 21 ovna, 21 vage. Šesnaest škorpije, 16 bika. E vidite sad, njemu je bik u šestoj, što znači da će on imati financije od rada. Njoj je bik u devetoj, a ona financije na putu ili kroz trans. Jel da? Kroz visoko obrazovanje. Da, ali za to vam već treba i Jupiter i sve što ide uz to. Sunce, 27 strelca u prvoj, sunce u prvoj, njoj sunce u desetoj. Šta to znači? On će da bude okrenut sebi. Ona, sunce i Mars u istom znaku, to je povreda levog oka, jel da? A on sunce u prvoj kući, zajedno sa Saturnom, šta je njemu s desnim okom? Saturn, to može bude ako ste matori katarakta, a ako ste mlađi, šta? Ograničen vid, to vam je dioptrija, šta, minus, minus, minus, 19, Saturn. I to pada u njenu četvrtu? A to pada u njenu četvrtu, koju? Četvrtu solarnu. Tako. Vidite sad ovo, njen ascendent izlazi iz njegove pozicije. Šta će obeležiti njenu godinu? Njena godina zavisi od njegove pozicije, a njegova godina zavisi od njene emocionalne stabilnosti ili nestabilnosti, što je četvrto polje. Mesec se njemu nalazi na 27 lava. E sad pogledajte, ovo je vrlo važno. Da li će njih dvoje imati bilo kakav kontakt? Njemu je mesec u lavu, u njoj je u vagi. Nije bitno da li je na početku ili na kraju. Mesec i Venera se vide, što znači da će njih dvoje kontaktirati. To ne znači da se neće tući i ostalo. Ali će komunikacija postojati. Njemu je mesec u pozadini, kao što vidite. I, a njoj je mesec u kom? U drugom planu. Znači njoj će emocije biti u drugom planu, a što se njega tiče u pozadini, svaka planeta, treća, šesta, deveta, dvanesta, te godine vam je nebitna. Znači, nije, da je, nije čak ni u drugom planu, nego je totalno u pozadini. Dalje, Merkur se nalazi na 15 jarca, nju je Merkur u devetoj, sećate se. Da. Znači, imaju papiri, ne da ne trebaju, nego je, ove godine uopšte ne zanimaju dokumenti, a njemu su u drugoj. To je drugi plan, njemu će biti u drugom planu. Ne bitni, ali će biti u drugom planu. Znači, nisu mu prioritet, njoj uopšte ne trebaju. Ako Merkur priča priču, o čemu rekao smo, o golmanu, a njemu je u drugoj kući, u šta će on biti, gde će on biti dobar golman? U financijama, što znači da će uključiti mozak kad su u pitanju financije. U čemu ćete vi da budete dobar golman? Meni u devici u prvoj. Ja na svakom planu ću, trebalo bi da sam dobar golman. A to ne da nema blage veze sa životom. Ali dobro, ja ga nemam u natalu. Pa da, ali ide mi u sebe. Pa da dobro branim. Da. To je ona ima Merkur u devici, ne ja u vage. Ona ova. Džubre Lidija ima dobar Merkur. Njegov Merkur na njenom putonu drama. Ima dobar Merkur. U bliznici nas. E sad vidite. Denira mu se nalazi šta on prima. Sjetite se onoga. 12 vodolije, vidite gdje mu je Venera. Opa, bato, šta je ovo? Prima. Prima. Prima. Šta prima u trećoj? U trećoj. Novu ženu, ljubavnicu. Švaleracija. Treće polje. Paralelni odnos. Polite sa Venere, vaša potreba. Ovo je njegov. A slušajte sad ovo. Ona nalazi ljubavnicu. Da, ovo je treće polje paralelnih odnosa. Gde ćeš, dobri ovo? Nešto moram da budem da mi daš. A, samo da. A ovaj, ali ako nema na unatalu, kako će... E, slušajte, ako nema unatalu, pa šta mislite vi da niko nije prevario? Pa bar se javio na telefon ili izašao na kapu, nije morao. To ove babe što neće priznaju kad ih napadnete, da li im se neko nekad svidio, to je njihov problem. U prodavnici se muvaju sa svima. Pa da, jako babu napade, priznaj. Radila u vojnoj policiji jedino ona i milion muškaraca. Nisam ja manijak ko ti. Da me seks samo interesuje. Reku, ko je pomenuo seks? Ja se tako da li se svidio neko. E, ovej. Ako se Venere nađe u solarnoj trećoj kući, to znači da ćete te godine, pazite sad, to je pozadina, da će vam ljubav kao ljubav biti totalno u pozadini. Ali šta još znači ta Venera u trećoj? Ljubav će vam biti u pozadini. U trećoj izazov, se sveći to ono, sija, žuto i sluti na smrt. Ovo je mora da uleti u Belaj. Iz drugog rada je ta riba. Bravo. Iz druga prijatelja. Mar se nalazi, gde napadamo i na šta reagujemo na 29 vodolije. Ajmo, priča Mars u trećoj, koleginice, Lidija, smo ga apsolvirali. Jesmo, i to vrlo dobro. Da li on može da ima problem nenadani u saobraćaju? Da. Da li će se svađati sa rodbinom, prijateljima? Da. Ona u blizancima, on u trećoj. I oboje na 29. stepenu. I se vide blizanac i vodolje? Da. Da, vide se. Da li će njih dvoje međusobno imati neke zajedničke akcije? Da. Da, naravno. Njena Venera je... Ali imaju saobraćajku, pošto udaraju, recimo imaju problemi sa okom, imaju povrede okom. Da, da. Ajmo ovako, ajmo dalje, vidite. Ako je njoj Venera u kom beše znaku? U ovom. A njemu je Venera u vodolije, da li se vide? Da. Vide se. Šta beše znači Venera? Primaće nešto. I jedan i drugi će primati. Sa Marsom napadaće jedan i drugi. I tu se tiče jednog i drugog. Dešava se jednom i drugom. Jupiter se nalazi na 19 vage, eto, nemojte gledati po znaku, pošto je to za svakog isto. U drugoj. On će imati podršku u 11. i prijatelja, jel da, grupa. Recimo, ako neko od vas ovde ima Jupitera u 11. to znači da ćemo mi da vas podržavamo, grupa. Neka grupa ili prijatelji će da ga podržavaju. A ona ima u drugoj, šta to znači? No, novac. Ona je nema podršku koju treba. Nema. Ona može jedino da se osjeća jakom ako ima novca. Dalje, Uran se njemu nalazi na 20 ovna u petoj. Šta to znači? Sad Uran je uvek novo. Pišite velikim slovima. Da je god Uran, to je nešto novo. Nova ljubav. Skroz novo što vam dolaze. Uran je u petoj, retrogradan je, što znači? Da će on ući u novu vezu s osobom koju zna od ranije. A retro je uvijek. A odakle je zna? Ako je Mars u trećoj, kako reče malo pre Vesna, sa puta. To je osoba iz drugog grada. Koju zna ovako u komunikaciji, Mars u vodolije, preleti po neki razgovor. E, rekla smo da Uran vlada internetom i laptopom. Mm-hmm. Ovo je sajber ljubav. Ove godine, laptop, boga mi, na sred dnevne sobe. Jel da? I stalno pod znacima navoda gori, gori zbog ovna. Da. Jel da? I on je stalno tu aktivan. Neptun se nalazi na devet riba u trećoj kući. Devet riba. Ako on vlada špijunima, i onim pričama u prazno, iluminatima, prodajna mandla, u trećima da laže dok zima. I njegov Pluton je naravno u drugoj i on ga ima na 16 jarca, dolazi iz 12. Kad je Pluton u drugoj, imate da pljusnete nenormalno mnogo para, da potrošite u toku te godine. A mora prvo da ih zaradite. A da bi ih potrošila, ja moram da ih imam. Ali može da se desi da zaradimo. E sad vidite, pa da bih potrošila, ja moram da imam od negde. Znači, čim je Pluton u drugoj, to znači godinu u kojoj imate nenormalno mnogo para. Pluton uvek daje dramu. To znači da vi u jednom momentu pokidate živce mesec dana u tom solaru, jer bukvalno nemate šta da jedete i tako kreće godina. Jer se sećate one priče iznad ala. Godina kreće, recimo, 2-3 meseca, nemate prebijenog dinara, a onda ga odvalite, Boga oca od para. I godinu sačekate sa nenormalnim parama u kojima baš osjećaj za vrednost se gubi. Jer vi, vama je više sve novine, imate pojma nekoliko košta mleko ni ništa, jer ste Pluton. Jel da, vama to postaje posle sve jedno. Ali je vrlo bitno da znate, kao u Natalu, tako i Solaru. Godinu krećete ni sa čim, znači bukvalno crkavate od gladi, prestravljeni ste, a onda kasnije dolaze pare. On ima Saturna u četvrtoj, jel da? Ona, da. Jel tako? Da. Tako. Šta on ima u četvrtoj? Ima ribe, Neptun u trećoj, Jupitera u 11. Ovaj čovjek je izašao iz kuće, pre rođena i otišao kod drugara. Kako smo to znači? Pa le. Jupiter u 11. Jupiter u 11. i Neptun u trećoj, nema njegu je zajedno pod istim krovom. Mogu da ti pitam, zašto ne može da bude ova neka drugarica s kojom je ušao u neku vanbračnu zajednicu? Ili to ovako, ovo su ljudi koji su se razveli, mnogo pre nego što mi stavljamo ovu kartu, i no, sad evo ja dođem kod vas kao radoznali klijenti, pitam šta će se desiti, ćemo se pomirimo, on je otišao iz kuće i ostalo. Šta će se desiti? Njemu seks 8 u 9. Šta to znači? Seks sa drugom ženom na putu, sa stranki. Mesec je uvek žena, znam. Prvo to. Šta rekao smo da je rak? Izvor života. Šta beše? Šta smo rekli za raka? Svrha, izvor života. Kod njega u 8. to će mu bude motiv. Jel da? A njoj beše rak gde? U 11. Ako ovo pogledate, kod nje mnogo dinamičniji, skandalozniji, veći cirkus je u 8. kući nego kod njega. Kod njega toga nema. On ima vladara 7. u 2. I ona ima vladara 7. u 2. Što znači da će ove godine verovatno ta dva para da se bave parama, finansijama. Njoj je vladar 7. Jupiter do meseca, ona će, Boga mi, da dobije pare. Njemu je vladar 7. Merkur do Plutona, aplikacioni, on će početi godinu ogromnim troškom, može i da ostane bez ičega, pa da onda nastavi godinu u zarađivanju. Gde je Saturn? Gde će onda bankrotira? U prvoj. Šta smo rekli za Saturn u prvoj? Glava, stup, kad je Saturn u prvoj, očekuje nas jako teška godina, u kojoj šta ćemo preuzeti odgovornost za nekadašnja delovanja. Da li je vama sad jasno, ako je ona vas pitao, će da se pomire? Kako pomirenje? Nema pomirenja, svako na svoju stranu, ali se vidi održavanje kontakta. To se vidi. Znači, vidi se da je njegov put i njen put dve dijametralno različite strane. Jel da? Njemu je poznak u strelcu, njemu će ovo biti jedna lagana godina. Jupiter je otišao u 11. okružena planovima, željama, prijateljima i grupama. Njoj je vladar prve, prvo je devica u poznaku, ona će se baviti zdravljem. Merkur na golu u 9. Totalno lud lik koji može zalupta u veri, u filozofiji i ostalo. Ona će izgubiti glavu ove godine, a što se njega tiče, on ima olakšanje. 11. dobar duh, jer se sećate toga. Nju će samo Bog da spasi, pošto je 1 u 9. A što se njega tiče 1 u 11, on nema problem, njemu je cela godina dobrog duha. Šta bi trebalo da se pomire, šta da imaju... Morate da imate, ona bi trebala da ima vraćanje na staro, da joj je vladar sedme retrogradan, pa da je i njemu vladar sedme retrogradan, pa da su slične okolnosti. Njemu je vladar sedme Merkur, jel da, to ne Goldman, jel tako? A on ima Urana u petoj, to je skroz nova ljubavna priča. Šta će njih dvoje sa zajedničkom decom? Njemu je pet u tri, on sa decom može samo da telefonira i da su mu deca u drugom gradu. I u Vodoli. Šta to znači? Da je Vodoli je uvek višak slobodnog vremena. A deca su kod nje, ona ima pet u četiri. A ona ima pet u četiri. A njoj su deca da bi duz tereti u kući su. A da su oboje da imaju pet u tri? Pa ništa, onda bi na dogovor. To je, smo rekli da je treće polje ono, kad krenete na posao, uspud da nešto odradite, pa da se vratite nazad. Jel da? Nema, ovde nema ničega što bi njih dvoje povezalo. Nadam se da vam je ovo predavanje bilo zajedno. Ovo je vrh. Ovo je... A ko su ti ljudi? A njoj jeste vladar sedme retrogradan. Pa jeste. E sada, zašto ona nema tu vraćanje na staro? Ali to je Jupiter koji je u vagi i otišao u drugo polje. I mesec je već u ovoj, kako se zove, aplikaciji. Njoj tek treba da se dogodi neko novi. I mesec i Uran su u opozitnim znakovima. Venera s Uranom, to je opet nova osoba. A da li, kako možemo mi sada da vidimo, da li oni gube kontakt ove godine? Ne, ove godine, evo videli ste, se dva meseca povezuju, dve Venere se povezuju, dva Marsa se povezuju. I to traje cele godine? Znači, ovo će tokom cele godine biti aktuelno, obo imaju promenjive znakove, prva deseta, jel da, znači u uglu, što znači da oboje ništa ne zavisi ni od nje, ni od njega ove godine. A ja bih rekla, od koga onda zavisi? To sam zahtjela da pitam. Sudbina, prošlost, zavisi od prošlosti. Jel da? Nešto se završava ove godine. I sve zavisi od prošlosti, jer je Saturn u prvom planu. I njemu je Saturn u prvoj. Da, i njoj je u četvrtoj. U četvrtoj je u uglu. Što znači da njima je jednom i drugom teška godina i da sve diktira događaje iz prošlosti. Vi vidite, ja bi prvo da me ona pita, ja bi joj rekla prvo svojim ova dva Saturna. Pa vi mene pitate za nešto šta je prošlo. Ovo ne treba da bude. A zašto? Dalje, gledajte događaje u toku jedne godine. Gde je njoj, gde je njemu mesec u odnosu na sunce ili sunce u odnosu na mesec? Njoj opada njemu. Njemu raste. Njemu raste. Šta to znači? Njemu je dobro. Kod njega on je sad u jednoj daleko boljoj fazi nego on. Jedan i drugi imaju mesec trigon sunce. To znači usklađeni principi. Moć će priča sa suprotnim polom. Pa što onda njen ascendent izlazi iz njegove pozicije? Pa zato što se i dalje ove, njih dvoje su i dalje vezani pozicijom. A i vidite, četvrtom i desetom. Četvrtom i prvom. Oni možda imaju zajednički posao. Između oslog, da. Pa oni moraju da se srećuju preko posla, ali zbog dece. Ovo su ljudi koji imaju dece. Zato što me je privukla novac i jedno i drugo. I ovo što izlazi prve sve. Može ovim tacija da vam plaća. Ali vidite, poenta priče da vi kada imate razvode kod ljudi koji već imaju decu, oni moraju neku vrstu komunikacije da imaju. Ali neće morati svake godine da imaju. Šta ako se ne godine pofrkaju? Onda vidite da ne stoji povezivanje. E, ovo je događaj koji je prošao. Ja vam sada da dajem par koji tek treba da uđe u odnos, vidjet ćete koliko je kod jednog i drugog naglašen Uran. Naglašen Uran? Da. Zato što i jednom i drugom dolazi nešto novo, jel da? E sad slušajte, ovo ništa ne postoji bez natala. Znači, prvo pogledajte, njegovu natalnu, njenu natalnu. Da li ono uopšte postoji? Šta ja imam da ga upoređujem sa mnom ako ne postoji čovjek? Evo recimo, meni se baš sviđa Šonte. On je lav, ima sunce na mom ascendentu, jel da da mi je privuko pažnje, ali ima stelium u raku u mojoj 12. I ja dođem i dam te podatke Coki i ona kaže, baš mi je milo što vam se sviđa. Ovo je čovjek, ali vi ste ovo umislili, izmislili. A šta ako se ja dopisujem s nekim, videli smo se jednom, pa se dopisujemo on stelium u mojoj 12. Čovjek ne postoji u mašti. Ili se u mojoj 3. I šta ćemo onda? Pa ništa, to je tako neka švaleracija, pričamo telefonom, ništa. Ako je sve u mojoj 8. čovjek, bre, došao samo po seksu. I nema dalje ništa. Sve u 5. samo ljubav i ništa više. Razumete? I sad šta ti ima da gledaš, šta ti ovde razvaljuješ akrobaciju od tehnike, pa ti gledaš moj, pa njegov, pa ovo, pa ono. Šta bre ima dete da gledaš ako viš da čoveka nema u mom natalu? Ko ulazi u vaš natal? Obavezno onaj ko vam puni četvrtu kuću, jer će taj jednom da vam uđe u kuću. Ja znam. Sunce, mesec, kvadrati, samo kvadrati. Od trigončića nema ništa izravo. To je sve lepo, lagano, onako super funkcioniš, ali ništa od toga. Samo kvadrat. I konjukcije, naravno. A ako neko ulazi u naš natal, mi ne ujemo. Pitanje je ko je sedmo. Recimo, meni šta ima da gledaš sedmo? Šta ima da ga gledaš? Nema šta da ga gledaš. Ali evo, imate situaciju u kojoj, kad treba da dođe pravo vreme, to je kad Pluton krene nešto da radi prema vaše Veneri. Tada vi dođete i meni date 10 podataka, ja šta god da pričam, sve što je rekla Lidija, sve od navedenog svi. Ja recimo, sve od navedenog svi. Znate šta onda ja savjetujem? Onda ja savjetujem, ajde mi dignemo ruke od svega toga i da čekamo od tog perioda do tog. U tim periodima, je zato vam treba prognostika, će oni sami da se raščiste. Raščistit će gužvu pred golom. Jel da? I ko treba da dođe, taj će dođe, ja izravo. Onaj dan kad sam imala nesreću, taj dan sam dobila je rešenje i preuzela službu Savski venac. Sve što je bilo u natalu sa tranzitima, sve do jedne stvari se dogodilo. Pa da, da. Ali sve to je dobro. I dobro bilo. Naravno. Ali to je serija kvadrata i opozicije. Ali inače se Vavna ništa... Slušajte, odmah da vam kažem. Vavna se ništa neće dogoditi kad ste u seriji trigona i sekstva. Ništa, vi ste u doslovnom periodu. Nema ništa. A sve se događa u serijama konjukcija kvadrata i opozicije. Da bi postalo uzbuđenje, znate? I da postoji stres. Znači, kad predviđate događaj konjukcija kvadrata i opozicije, trigončići i sekstva, ja vas zapitam šta će mi se dešava... 2023. Pluton, Jupiter, Vodolij, Saturn, Trigon, ceo moj stelin. Šta će mi se desiti? Ništa. Ja bih rekao, kako bre, braćo, ništa. Vi kao što ništa ima da uživaš. Spavaš, jedeš, dremaš i tako. A kad će da mi se desi? Kvadrat i opozicije. Konjukcije, samo tako. I inkonjukcije. I inkonjukcije, naravno, koje predstavljaju izvesno natezanje. Pogledajte gdje se danas nalazi Mars u odnosu na vašu Veneru. Da vidite da li se sada natežete s nekim dečkom. Ne. Mars i Venera izlazi, Mars iz Venere, ne. On je ostavlja, ja, znači sada motiv se gubi. Razumete zašto? Ako Mars napušta aspekt prema Veneri, vi gubite motiv. Sve dok on ne zauzme neki aspekt. Kvadrat znači da se ratuje, da se bijete i ostalo. Znači, bijete direktno, ali da sin direktno bijete. Onda, opozicija predstavlja se suočiti jedan s drugim i da ste tačno jedan preko puta drugog. Konjukcija, da ste zajedno na jednom terenu. Trigončić, ništa. E, baš si lepa, hvala ti puno što sam lepa i to je to. Sekstil, malo ja kažem, e, kako si, pa mi odgovori onda Irena. E, baš sam dobra, kako si ti, a ti? E, i to su sekstilčići. Gde vam je trenutno Mars u odnosu na Veneru, takav vam je trenutno ljubavni život. Odlično. Ulazi u kvadrat. Ulazi u kvadrat. Na koliko je Venera? Na 27 jarca. Nije još uvijek u kvadratu. Mars je na 23. Znači, polako ulazi u kvadrat. Imamo događaj koji će naredne nedelje se dešavati. Ali na planu hormona i ginekološu. I meni se događaju, ubijaju me hormoni. Ali ubija me i to što ne pišem, nego ceo dan, evo, sad sam kući, od ponedeljka do četvrtka bila. Ja po ceo dan radim i cupkam i ne odem lepo da pišem. Evo kao, a ne mogu da ustajem i onda normalno da vam ode bešika u haos. Da li ima neko pitanje za ovu moju genijalnost, ovu prepametnost i ostalo? Ovo nije ni bitno ko je u pitanju sa Angelina Jolie i Brad Pitt. Aha. Ali nije važno ko je, ovo kogod vam dođe, ista pesma. Nadam se da ste ukapirali. Da, kad u solari vam metate kuće, to sam i ja znala da pitam. Slušajte, pita Vesna, šta se događa kad u solaru imamo umetnuto polje? Umetnutom polju, to je skriveno polje, to je prvo pod jedan. To se neće videti te godine. Vi ćete to da preživljavate, niko neće videti. Umetnuta kuća će dati više rezultata u drugoj polovini godine, kasnije će se nešto dogoditi. Aha, i onda gledamo gdje su vladari otišli. Ogledamo naravno gdje su otišli vladari, onda u tom slučaju imate 4 vladara jedne kuće. Da, ali na primjer, sad dajem primjer, kod mene je umetnuti ovan u 12. Dobro. Pa to je sa uranom, pa ti ne spavaš uopšte ne. Cele godine, ne si normalno. Ali mi je vladar te umetnute kuće otišao u sedmi. E, to znači da će čitave godine 12. polje zaoduh da nas prati gde? Kroz partnerstva. I otišao mi je ovaj Pluton u desetu. Vrh deset. Pa dobro. Kroz partnerstva i šefove. A to ne znači... Što? Pošto je 12. umetnuto polje, to su i tajne, neće da izaći na javu. E, pa vladar 12. u 10. znači da će neka tajna biti obelodanjena za vreme tekuće godine. Pa dobro, šta sad? Pogledaj čega se tiče. Gde je škorpija? U kom je polju? U sedmoj. Da, u sedmoj. Tiče se partnerstva. Pa dobro, brigate, nek se tiče čega hoću. Šta ti ima da se tu optrećeš? Ti si bre mlada, slobodna devojka, bole te uvo, se ti sad, kakav ti skandal, kakva tajna, šta te, kakve to veze s tobom ima? Bilo bi strašno, si ti zauzeta ili da se tebi sad tu pojavio neko ko ima 15 godina, pa da je to stvarno nešto da se zove policija. Da. Ovako, šta ima da te brije? Dobro, šta je, ako je vladar 12. ali umetno u toj prvoj otišao? Ništa, to znači da će mnogi vaši strahovi doći do izraža u drugoj polovini godine. Pa sad zavisi koja je planeta u pitanju. Ako je Uran u pitanju, mnogi vaši strahovi vezani recimo za visinu, pa recimo za strah od struje, pa onda vaši strahovi da ćete da puknete, da kažete istinu koju možda ne treba da kažete, da će to doći do izraža u nekoj drugoj polovini godine. A to možda znači da se tokom te solarne godine planiraju neki novi početci o kojima se ne priča. Pošto je ovan umetnut. A to je neki gde? U 12. Da. Da, ali oni se neće ostvariti u toj godini. Možda se jedino razmišlja. Do rođendana se neće ostvariti, ali će biti mnogo stvari o kojima će se razmišljati, a bit će nevidljivo. Evo to. Niko neće videti to. Eto. Dobina, a samo jedno pitanje. Mars je uniforma. Da. A šta je kostim? Sad ću ti reći na šta sam usipiti. Ne, ne, ne. I dalje Mars. Kostim je i dalje uniforma. Uniforma. Znate, tu i dalje uniforma nečija. Kostim je džavičarski, da. Da, bilo koji kostim. Recimo kostim koji imate za ples, za bilo šta, to je i dalje ne, neka vrsta uniforme. Pa i glumac ima... Pa i šeste u 12. nosi kostim. Pa to je, jeste to. Pa da. Uvek je Mars uniforma. E, slušajte, a uniforma na posao, evo ti si došla u uniformu. To je isto Mars i mnogo je lepo. Da, mnogo i onaj dan razmišljam kako bi ti bila lepa srdesa. Samo što koji će ti to moj da se tamo maješ po katru i po budalaštinama za male pare, one uopšte nemaju velike plate. Nikako, da. A ovo što si rekla, par koji tek treba da uđe u odnos, naglašen Uran, a možeš samo da nam približiš? Znači, ljudi su se upoznali ove godine i sad vas zanima šta će se desi recimo u nekom, šta je vreo? Zanima vas šta će sledeće godine sa tim ljudima da bude. Ono što vi trebate da vidite da će jedan i drugi imati naglašenog Urana u poljima odnosa. Znači to je polje recimo peto, sedmo. Da vidite da će nešto da se dogodi novo u narednoj godini. Ali opet ako se oni znaju od ove, taj Uran mora da bude retrogradan. To je nova priča sa osobom koju vi već poznajete. Otvore. Znači, to je prvo. Ako vidite da nema nikakvog preklapanja, mislim, nema šta da... Ali prvo gledajte natal. Znači, uvek od natala. Ako vi ne postojite u nečoj karti, on ne postoji u vašoj karti, a svi postoje negde. Znate, ali vidite da on postoji u maglu. Ili, recimo, zamislite još goru stvar. Da se ja zalepim za nekog blizanca. Meni blizanc umetnuti u 11. I poludim, zaljubim se ko luda. A on hoće se druži. I... A ja sve vreme imam svoju iluziju. Kažem, ne Irena, vi grešite, evo meni redovno šalje poruke, pa ovo pa ono Irena će kaže, ali on samo hoće da se druži čovjek. I gledajte da li liči na to polje po simbolici. Znači recimo, nema veze što on vama puni 11. To znači da može da vam ta osoba bude i dobar duh. Obratite pažnju da li on po karakteru odgovara recimo vašoj petoj, sedmoj, trećoj, po prirodi. Da li osoba koja, čemu ta, na šta liči ta osoba vama? Dobro, ako nam odgovara, na primjer, i peta, i sedma, i treća. I peta, i sedma, i treća, pa zavisi, prvo idete prioritet. Ko je brža planeta, ona se prva gleda. Da. Znači, recimo, primjera radi, ako vam odgovara peto, i to znači da vam da je osoba odgovara principu osobe koju vi volite. Peta se uvek, po simbolici pete. Peta se uvek dovodi u vezu i sa seksom. Samo da znate, da ne mislite da vam je neko napunio srce, pošto je peto polje sve u čemu mi uživamo. Osmo polje je samo penetracija. Razumete? I ejakulacija. Znači, penetracija i ejakulacija. Znači, nećete vi nekim odmah da je... Onako kako tebi odgovaraju svi spina. Nećete odmah da je okulira i da pena... Pa, kako ko? Znači, prvo treba da se dogodi neka vrsta nežnosti koliko god ona trajala, 3 minuta, koliko god. Način na koji vi ispoljevate nežnosti kroz znaku pet. Kako se stidi, kada je strašno. Bogu je stidno. Bože, ja razmišljam da li će ovaj Jovan isto tako crveni. Mi sad je meni katastrofa, on je dečko, to bi bilo strašno. Pa majke mi je. A ja sam još gore, to je još pojel. Nego ja se osilim kad se neko ucvika od mene, razumiješ, suprotni pole, onda se ja osilim. A ovako cvikam, sa Venerom u devici, Bože me sačuje. Pričaj nam još nešto tako. Znači, to je poenta priče. Znači, peta, da ne mislite odmah ja o ljubavi, imaću s tim dete, ovo ono. To može znači samo da vi privlačite tu osobu i da će se tu dogoditi grljenje, maženje, ljubljenje ili svoj. A za nešto više, znači da mora da ima i treću i petu sedmu. Ne, ma jok, treća je paralelni ono. Šta će vam treći za nešto više? Šta će mi neka treća? Ne, više. Ne. Bože, za osmu to je za seks. To je čisto, vidite, kad neko puni vašu osmu, onda su događaje u trenutku ejakulacije i postejakulativni period. Znači, kako Venerom devici dađe pravu reč? Ja ne mogu da verujem. Ne, pa ne izražavam se vulgarno nikad. Ja ću sve te ispričam medicinskom terminologijom. Ali postejakulativni period. Da. E, posle toga ćete vi imati razmenu nežnosti, znate. Ali to ništa ne znači. Šta, da je neko baš ono fino, super i to. Kako gledamo da su dve osobe seksualno kompatibilne, da bi se slagalo u krevetu? Gledajte Mars Veneru i gledajte naravno njegovu osmu, vašu osmu. To je šta vi hoćete, šta taj hoće. I vladara osme. Sad sam odmah pod, sad mi odmah smešno. Sad mi već smešno. Znači, njegovu osmu, ja su moja uvodolije. Da ne ide bre. Ne mogu, se nerviram. Malo tehnike, malo... Ma kakve tehnike, nema tehnike. Kod mene struja i tako. Struja te razne, odako njega peći na zid zem. Kamen. Ma koji zid? Vi ćete vrlo dugo razbijati zidove iza kojih nećete naći ništa. To inače jarac, samo znate. Moja drugarica je živjela sa jarcem 13 godina, sve čovjek ima u jarcu, dupli jarac sve u jarcu. Kaže, ja sam 13 godina čekala da vidim šta se iza toga krije, da bi shvatila se ništa ne krije iza. Kako ništa? Pa ništa. Čovjek sve hoće šta treba, treba da odveze, da je vrati, da ne... Ništa bre, ništa. Jednostavno nije taj tip. 13 godina su bili u braku. Da. I ja sam joj rekla da ona budala što se razvela, pošto on idealan za muža, a muž je ljubav to odvojiti. On je stvarno super muž, znači sve šta treba, on samo radi, nema ga nikad kuće, dođe kuće, sedne, jede, legne, spava, malo obavi šta treba oko posla, sve što mu kažeš radi, nabavi sve što treba, šta mu javiš, on što radi. Šta je ono strašno, mislim, ako je već došao do braka. Bože, kako što je tražila, tada i tražite u zajedništvu da nešto podelite, razumete? Kada ste s nekim mnogo dugo zajedno, vama se svaka priča brzo smuči. Znači, to da ja pričam, a cici imao stelim u jarcu. Znači, nas dve pričamo, poslujemo, lepo kažem, Gajiću, nemoj me smaraš ili ja tebe smaram svojim poslom. Aj, gledamo TV, aj, idemo na izlet, aj, radimo nešto drugo, znači, ne interesujem. A on dođe kući, pobaca sve papire na sto, trpe zarezke. I krene se dere, zovi ovog, zovi onog, vidi ovoj, pule mi ovo na netu i tako. Ja kažem, Bože, lud čovjek. E, onda krenem nešto mu pričam, on meni kaže, a to mene ne interesuje. Ja mu pričam šta se desilo nekoj drugarici, pa neko izduvao dečko ovoga. I on meni kaže, a mene to ne interesuje. Bole me dupe, bre, koga izduvao. Pričamo o biznisu, o poslu, mislim se mora izraditi. Znači, vi u zajedničkom životu trebate da imate nešto drugo. Mislim, pored seksa i tako. ne, ali je Bosnjarac, recimo, samo priča o poslu, kako Cicac, bude ono priča? Pa ne, ja mu kažem, ja pričam o nečem drugom, pričam o putovanju. Ja o takvim glupostima neću pričam, to se reši kad si ide na put, mi rešimo gde ćemo, ti mi javiš, moraš njegu, sve si mora ranije da javiš. I devicu poznanku, ko ova Lidija, kod Lidije nema pišanja, Beograd, Zagreb, ni jedna pauza. Kod njega, Beograd, Crna Gora, 12 sati, nema pišanja, nema prodavnice, nema ništa. Ja kako vidim pumpu, ja se spremim i nagoveštam u 20 minuta, pumpa, pumpa, on samo da gasi, ko Lidija. Žena sa glada sa ovo, ono, kaže, kod njega nema stajanja, tipa ako idemo na duže relacije, pa se mnogo putuje. Ja kažem, ajde prespavamo, pa idemo ujutro, evo te na pola puta negde prespavamo. Ne, dolazi obzir. Sad kad smo krenuli, sad imamo pa tamo kad odješ, tamo spavaj. Na moju sreću, pa je njegov čvor bio na mojoj Veneri, moja Venera, moj čvor na njegovoj Veneri, on poznak devica na mojoj Veneri, pa meni to nije smetalo. Ali neko bi stvarno otkinuo. Znači, to je samo ko da ste, non stop po poslu, samo poslu. E što mi je lepo, jebate, sad čovjek devica u poznaku, Bože, me sad se pomerim s mesta, nek me laka zemlja, razmišljam jutro, puna spavaća soba opranog veša koji treba da se složen, to je mama složila, ne ja, naravno ja da se pitam, ne bi bio ni složen, puna soba veša koji je opran, složen i čeka ženu za peglanje. Ja razmišljam, Bože, kako lepo, kad je obišao nije, ne moram da peglam, bolo me dupe, kad mi treba, sama ću da ispeglam da spavim. Ja ove godine imam Plutona u trećoj kući. To znači da ćeš raspolagati vrlo tajnim informacijama, kojima možeš da manipulišeš. Dobro, da li to ima veze s nekom švaleracijom? Pa Pluton je švaleracija teško. Teško, jel? To teško. To može bude konzumiranje erotske literature i tako više to nego što bi imalo veze sa švaleracijom. Jel, nakon li Pluton